रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। अपनी तो जिंदगी कटती है फुटपाथ पे, ऊंचे ऊंचे ये महल अपने हैं किस काम के। हमको तो माँ बाप के जैसी लगती है सड़क, कोई भी अपना नहीं, रिश्ते हैं बस नाम के। अपने जो साथ है ये अंधेरी रात है, अपने जो साथ है ये अंधेरी रात है, अपना नहीं है उजाला, अब तक उसी ने है पाला। हम तो मजदूर है, हम तो मजदूर है, हर गम से दूर है, मेहनत की रोटियां मिलजुल के खाते हैं। हम कभी नींद की गोलियां लेते नहीं, रख के पत्थर पे सर, थक के सो जाते हैं। से जब गिरे राहों में, जब गिरे तूफान से, जब गिरे राहों में, जब गिरे, हमको उसी ने संभाला, अब तक उसी ने है पाला। कैसा मुल्क है, ये कैसी रीत है, याद करते हैं हमें लोग क्यों मरने के बाद। अंधे बहरों की बस्ती, चारों तरफ अंधेर है, सबके सब लाचार हैं, कौन सुने किसकी फरियाद। ऐसे में जीना है हमको तो पीना है, ऐसे में जीना है हमको तो पीना है, जीवन जहर का है प्याला, अब तक उसी ने है पाला। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला।